Biloka biloko ya salam. Chéritika ba geste songisa moteme sika o mesana. Boni mwezali mwesu oko ya kosanga ngai likolo ya lolendo na yo. Tala oko misoni soni na mwaye otu na mwana te. Mwangai motema moko beta na melakate na komiko la voa. Tango kwiti eko bala susi na koya kosala na oyo na kanite. Nase ya kwiti pomo bali ya moni mbanda bolimbisi eko maka matata. Nana limbisi ya maso salinga papa tozongana. Songa songa papa, songa anakitisa motema ye. Yaka mangu papa, yaka nanu na bujete ho. Linga mitambo, zela nyo songa na le kakaha. Yaka yaka papa, yaka nanu na bujete ho. Mwana tobotara, utu nyo soale la kapapara. Yebisenga yo, reponse nini na pesa kayero. Papa, zonga na kitisa motema e. Yaka mbangu papa, yaka nanu na bujete ho. Matandeli nga mitambo, zela nyo songa na le kakaha. Mwana tobotara, utu nyo soale la kapapara. Ponce nini na pesa kayero. Salam Mukaka Kasia Mutibo. Dokutani eh Dodo Nakati ya okejaz.